miksuje dla was DJ Lapiforce. Oh yeah. dobrze, słuchaj, oła, ej. Co ci teraz tutaj powiem, jesteś już na chuj. I do tego znowu powie jedno, czego chcesz. Pragniesz fazy hardkorowej, nie zmieszczeniaj mnie. Słuchaj mała, ej, to nie dla mnie te bajery. Puste słowa, ten pagatka, jestem z tobą całkiem szczery. O co kurwa czujesz dupę, prowokujesz tanie szczyki. Na Facebooku wodnie z duchem, nie promujesz tej taktyki. Pusta lalko, chcesz miłość, lecz w oczach są kurniki. Dzisiaj jeden, jutro drugi, a najlepiej w łóżko dziki. Do tego zarobiony, bo kapysy masz zwrócone. Ten pasukę z Photoshopa odbić, ciśnij w drugą stronę. Poli akrylami puta, plastikowe wytki. Klimat obręcz, mi przez ludo do łydki. I biały stać dziki, mówią, że się skochliwa. Oral, anarchia, spalę, tryb, wieli, finał. Kamak, bań, klęsko, party, mam na was ładunki. Zawsze być zdrowy, dla mnie chciało, to się łączy. To się nigdy nie skończy, a aspiruje na kółek. A mówi, że jest inna, zresztą tak jak każda ex. Idę dalej, ciebie mijam i pierdolę tą przygodę. Ruszają mnie te piersi, a nie usta, szczurze szczerze. Chcę spokój, niszczy tupskie, bo bez gitu się jesz biedę. Wokół ciebie to ryzyko, chuj wie, czy się nie rozrywiesz. Patrz pod nogi, lepiej mała, jak na szpilce pod wypidzie. Rzyka sobą przeszelona, galeria kot pod reala. Jeszcze raz ci to powtórzę, wypierdalaj, tyle nara. Sobotę na welansu, pierdolnąłeś ją pod srebro. Dwa dni później chciałeś na zakupa swe żebnerko. Kurwa trochę kiepsko, wzrok szybko odwróciła. Taki prowadź plastika, to nas kulany zbija. Piekle, jak jeśli nie wapną do ręki. Nie na wynos, nie na wieżdu, wtedy tutaj głębszy. Bo to cepiane rzęsy, pięknie na szpili. Remix face fucking, kurwa nie mogę się mylić. Jeżeli Ferrari to tylko samochód, to ona by chciała, bym miał ją na oku. Dawaj alkohol, dawaj tu szklanki, zawołaj tu Ankę i jej koleżanki. Ale zaraz, zaraz, szybka rozkmina, gdzie jest Olka i Karolina? Gdzie jest Natalia, gdzie jest Justyna? Jak miała na imię ta ostatnia dziewczyna? Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, mokra, mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra. Żeby ona była non-stop mokra. rzucił głosu na Rona i Kono. A ta ma pierwsza laska, zostanie moją żoną. I nigdy się nie cofnę przed tym co mówiłem. No dobra, wiem, teorie są zrozumiałe. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę papieroska. Kiedyś mówiłem sobie, kiedyś mówiłem sobie. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę papieroska. Kiedyś mówiłem sobie, kiedyś mówiłem sobie. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę papieroska. Nie będę bił tej wódki, nie przypudruję noska. Nie będę tak używał wulgaryzmu w swoim życiu. No nigdy w życiu, jest przekaz, że w życiu bywa różnie, raz jest górki, raz pod górkę. No i mi się tak nasuwa jedno proste pytanie, czemu każdy z nas teorie często swoją łamie. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę papieroska. Kiedyś mówiłem sobie, kiedyś mówiłem sobie. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę papieroska. Kiedyś mówiłem sobie, kiedyś mówiłem sobie. Kiedyś mówiłem sobie, nie zapalę. Polecimy, już rozpalona, lubi kiedy ją dotykam tył.